Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve'itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Sadakallahu l-azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'an l-azim. Mebarik lana fihi. Velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el-hayyel kayyum. Hassantukum bil-hayyel kayyum. İllezi la emut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyil azim. Dualarım kitabı ta'ala lazım. Şifa-ı Şerif'ten dersimiz Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin fesahat ve belagatta zirve olan hadis-i şeriflerinden bazılarını örnek verdiği hadis-i şerifleri beyan hakkında devam ediyor. Tabi hadis-i şerifleri şerh ettiğimiz için hızlı hızlı gitmediğimiz için bitiremedik. 5-6 hadis ancak okuduk geçen derste. Şimdi sıradaki hadis-i şerifimiz bu yaz gününde, bu sıcak günlerde herkes pikniklerde, zevklerde, keyiflerde siz kalktınız, geldiniz bu derse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hadis-i şerifler dinlemek üzere onun şanı şerefinden bahsedilmek üzere kurulan bu şifa-i şerif dersine Allah Teala karşılığında sizlere maddi manevi şifalar ihsan eylesin. Amin. Dertlerinize devalar ikram eylesin. Allah'ım cümlemize Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini, himmetini, şefaatini, teveccühünü ve iltifatını nasip eylesin. Amin. Amin. Rabbim zayi etmesin. Amin. Amin. İnşallah bu derslerin fazileti ve bunların ahiretteki kazancı öldükten sonra görülecektir. Şimdi dünyada çalışma yerindeyiz. Mükafat görme yeri ahirettir. Gayret etmek lazım. Yani ömrümüz kısadır. Bizden önce gidenler şimdi bir daha dünyaya gelseydik diye isterler ama piknik yapmak için değil. Şu anda onlara bir fırsat verilse ne yapmazlar? Keyfe kaçmazlar. İki rekat namaza bakarlar. Bir sohbete bakarlar. Bir ilim meclisine katılmaya bakarlar. Çünkü onlar neyin ne olduğunu anladılar. İşin gerçek yüzü çıktı meydana. Ennâsü niyâmun feydâ mâ tüntebehû. Bütün insanlar uykudadır. Ne vakit ölürlerse o zaman uyanacaklar. Allah bizi ölüm uyandırmadan uyandırsın. Amin. Bu derslere devamınızın bereketini çok görürsünüz ahirette. İnşallah. Bir hadis-i şerif için, onun rivati için, şerhi için, izahı için ta millet kaç bin kilometre yol gidiyorlardı. Hem de o zamanki vasıtalar develerle falan. Kimisi yaya. Şimdi en uzaktan geleniniz yarım saatte, bir saatte geliyorsunuz. O da arabayla hiç yorulmadan. Ama bu zamanda da bu işler zor oldu. Kıymetini bilen az oldu. İnsanlar ne boş işlerin peşinde koşuyorlar. Allah. Bir futbolcu gelecek diye efendim kafirin biri. Kitapsız, dinsiz, imansız, abdest bilmez, kusül bilmez, futbolcu olmuş. Kalkacak, gelecek diye saatler evvelden o gençler dolmuşlar, bekliyorlar imza verecek bize diye. Ondan sonra hava aldılar tabii. Adam da geldi, dedi güvenlik gerekçesiyle her taraf kalabalık, ben gidiyorum eyvallah. Bir el salladı bunlara, gitti. Bunlar saatlerce bekliyorlar. Ulan cennete gireceksiniz desen, 3 saat beklemezler. Şu kadar sevap alacak desen, 2 saat durmazlar. Bu kadar gençleri nasıl yönlendirdiler böyle ya? Bir efendim, artist karı gelecek diye bütün millet peşine bir resim çektirsek, şöyle yapsak, böyle yapsak. Hiç Allah'ın da itibarı yok, dini yok, imanı yok, kitabı yok. Cenabet ya. Böyle bir insanlara bizim Müslüman milletimiz aşık olmuş. Hayran olmuş. Saatlerini veriyorlar ya. Burada cennet bahçesi kuruluyor. Girenler cennete dahil oluyor. Günahları mağfiret oluyor. Sevaplara tebdil oluyor. Şuranın fazileti hakkında kaç saat hadis okuyacak kadar ilim konuşmuşuz evvelce. Ama işte sizin gibi bizim gibi garipler, dervişler işte. Geliyoruz, gidiyoruz. Allah kabul etsin. Amin. Millet bu işlerin kıymetini bilseler, bu caddenin başından sonundan giremeyiz biz. Buralarda yer bulunmaz. Bir hadis dinlemek için can atarlar. Ama bilmiyorlar. Şimdi burada desen bir gavur gelecek, bu cadde dolar. Burada şifa şerif dersi var, bu kadar hadis şerif okunacak işte. Bizim derdimiz çokluk değil. Rabbim keyfiyete bakıyor, ihlasa bakıyor, muhabbete bakıyor, samimiyete bakıyor. Öyle peygamberler geldi geçtiler, 3 tane ümmeti var. Öyle peygamberler 2 ümmeti var, 1 ümmeti var. Yarın ahirete bir peygamber çıkacak, hiç ümmeti yok, tek başına. Koca peygamber olmuş, bütün veliler onun tırnağı etmez. Ama ümmeti yok. Onun için sakın şurası kalabalık, burası çoğunluk, burada kesret var, burada... Bunlar hiç bizim itibarımızı celbetmesin. Bizim gözümüzü dikleyeceğimiz yer, nerede Allah'ımızın rızası var? Nerede Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem mirası dağıtılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Ebu Hureyre miydi radıyallahu anh, sahabeden birisi? Çıktı çarşıya, pazarda başladı bağırma. Millet işte hurma satıyor, bir şey satıyor. Her zaman pazarlar kurulur. Peynir satar, ekmek satar. Ya dedi, Resulullah'ın mirası dağıtılıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çabuk dedi, mescide gidin. Bütün millet dükkanı, tezgahı bırakan mescide koştu. Bir de geldiler baktılar, orada bir halka var. Talim tecvid okuyorlar. Burada bir halka var, fıkıh müzakere ediyorlar. Orada bir halka var, hadis okuyorlar. Bunlar da çıktılar. Sinirlendiler yani. O şeyi arıyorlar, sahabeyi. Bize yalan söyledi diye. Neyse tuttular onu, buldular. Ne oldu? Sen dedin Resulullah'ın mirası dağıtılıyor. Bir şey yok, herkes ders yapıyor. Bunlar da zannettiler ki mesela takkesinden sarı, entarisi bir şeylerini verecekler millete de. Ben de bir şey kapabilir miyim? Yani bereket için tabii, onlar da o zaman satmak için değil. Onlar da iyi niyetlen, bereket için. Ama zannettiler ki Resulullah'ın mirası sarık, atkı, şal var. Öyle zannettiler. O zat dedi ki onlara, siz ne akılsız adamsınız. Niye? Mirası nedir Resulullah'ın? İnnel enbiya lemme yurizu dinaran ve la dirhemen. Peygamberler altın, gümüş miras bırakmadılar. İnnemâ varrasül ilim. İlim mirası bıraktılar. Camide ne vardı Mescid-i Nebevi'de? Halkalar vardı. Ne vardı halkalarda? Kıraat ilmi vardı, fıkıh ilmi vardı, tefsir okuyan vardı. Yani müzakere ediyorlar sahabe böyle. Grup grup oturmuş da 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. İlim halakaları. İşte Resulullah'ın mirası oradadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz niye orada oturmadınız? فَمَنْ اَخَدَبِي حَظُّ مُوَافِرِ İlimden nasibini alan... Mirası Nebevi'den en büyük hisseyi alandır. Siz şimdi burada Resulullah'ın mirası dağıtılıyor, onu almaya geldiniz. Anladın mı şimdi? Burada deseydik sakalı şerif ziyareti var, çok fazla adam gelir. Veya deseydik ki gelene bir sakalı şerif veriyorlar. Sakalı şerifi bir tane adamın evinde olması ne demek? Halbuki bir hadis dinlemek ondan eftal. Çünkü esas miras bu. Millet anlamıyor. Hiç ayet hadis kıymeti bilen kalmadı. İlim kıymeti bilen kalmadı. Ama sizi tenzih ederim. Siz varsınız. Bu yolun müşterisi var. Az olsun, pak olsun, buğday unu olsun. Yani elhamdülillah az da olsa niyet güzeldir. Bizi de şevka getiren, azmimizi kuvvetlendiren sizin bu işteki gayretinizdir. Yani ne kadar hasta da olsak, yorgun da olsak, yaz olsak, güz olsa ben bırakmıyorum sizi. Neden? Siz istediğiniz için. Eğer siz bu işe hevesli olmasanız efendim Allah Teala bizi de ne yapar? Soğutur. Ama gayret edenler vardır. Mevla görüyor. İnşallah kıymet bilenlerden, tebliğ edenlerden, davet edenlerden, insanları getirenlerden, bu mübarek aylarda hizmet edenlerden olalım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerindeki tabi üstün ifadeler, faziletler, meziyetler çok. Bunlardan birkaç tane daha bugün dersimizde okuyacağız inşallah. Keşke bu faslı bitirebilsek. Fakat hızlı gidemiyorum. İzah istiyor. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ahabbekum. Bu Tirmizi rivayet ediyor bunu. Diğer kaynaklarda da var. Taberani'de de var. İnne ahabbekum ileyye. İnne ahabbekum. Gerçekten sizin en sevgilileriniz ileyye bana. Yani benim en çok sevdiklerim ve ekrabeküm en yakınınız minni benden mecalise meclisler bakımından ne vakit yevmel kıyamet kıyamet günü benim en yakınımda oturacak ve sizin içinizde en çok dünyada ahirette sevgime mazhar olacak. Hadis-i şerifin fasahatı, belagatı kısa ve kısa ifade, uzun mana ihtiva etmesi. Ehasinukum. Sizin en güzellerinizdir. Ne bakımından? Ahlakan. Ahlak bakımından. Huyu en güzel olan. Ahlakı en güzel olan. El-muvatta'une. El-muvatta'une. Düşük tutulanlar. Eknafen, omuzlar bakımından. Yani omuzları böyle düşük ne demek? Tevazulu. Bir adam böyle omuzları böyle olursa ne demek? Kibir alametidir. Ama böyle durursa nedir? Tevazu alametidir. Omuzları düşük olanlar, yani havalı olmayanlar, insanlara çalım satmayanlar, hava atmayanlar, ahlakı en güzel olanlar, mizanda ameller içerisinde en ziyade ağır gelecek amel hangisidir? Güzel ahlak. Güzel ahlak da acayip bir şey işte. Kalp kırmamak, kabalık yapmamak, insanlara efendim güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, merhametli olmak, yumuşak olmak, edepli olmak bunlar lafla olacak şeyler değil. Ellezine öyle müminler ki ye'lefune insanlarla ülfet keşfederler. Yani ne yaparlar? İnsanlara sıcakkanlı davranırlar. Onları görenler hemen onlara ısınırlar. Ve yu'lefune. Kendileri insanlara ülfetli ve yu'lefune insanlar tarafından da ülfet olunanlar. Zaten bu işler birbirine bağlıdır. Sen insanları seversin, biri olursan insanlar da seni severler. Tevazu sahibi olursan insanlar seni severler. Güzel ahlaklı olursan severler. Mesela Musa aleyhisselam peygamberlikte makamı yüksek. Harun aleyhisselam'dan. Harun aleyhisselam abisidir ama hangisinin makamı yüksek? Musa aleyhisselam yüksek. Ama kavmi ve ümmeti en çok kimi seviyordu? Harun aleyhisselam seviyordu. Harun aleyhisselamın lakabı nedir? Miraç gecesinde okuyacağız. Ders yanaştı inşallah. 10 gün sonra Miraç'tır. Salı akşamı. Bu salı değil. Bir daha salı Miraç. 27. gecede sohbet yapacağız burada inşallah. Bütün insanları çağıralım. El-muhabbeb fi kavmi. Harun aleyhisselam hakkında ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti içerisinde çok sevilen sayılan. Niçin? Harun aleyhisselam yumuşak huyluydu. Musa aleyhisselam sert mizaçlıydı. Onun için sert olanı ne yapmıyor millet? Sevmiyor. Ama bu Musa aleyhisselamın mertebesinin düşük olduğu anlamına gelmez. Musa aleyhisselam da niçin sert? Allah yolunda sert. Onun için zaten güzel ahlaklı olursan, tevazulu olursan, yumuşak huylu olursan insanlar seni ne yapar? Sever. Buna gayret etmek lazım. Fakat bu da sonradan kesbedilecek bir şey de değil. İnsanın huyundan, suyundan işte bazısı sert mizaçlı oluyor. Ama o sert mizaçlı olması da merhametsiz olduğu anlamına gelmez. Hazreti Ömer Efendimiz ne kadar merhametliydi. Musa Aleyhisselam çok merhametliydi. Ama görünüşte de sert görünür. Bazı insana baktığın zaman sert görünür. Ona göre bu güzel ahlak meselesi, bu da bir Allah vergisi. İnne racul le yudriku bi husnil huluk derecetel kaim sahib. Sabaha kadar teheccüd kılar, her gün oruç tutar. Fakat kaba olur. Milleti kırar geçirir. Bir adam da sadece farzları yapsa, yani öyle nafile amelleri pek yok, fakat güzel ahlakı olsa, o güzel ahlakıyla o sabaha kadar teheccüd kılıp akşama kadar oruç tutanın mertebesine geçer. Böyle de bir durum var. Ama hem güzel ahlaklı olsa, hem de nafileleri yapsa, ona kimse yetişemez. Ne gibi? Efendi Hazretleri gibi. Bizim Efendi Hazretleri'nin ibadetine de kimse yetişemez, güzel ahlakına da kimse yetişemez. Öyle terbiye, öyle nezaket, öyle edep. Ben de çok alimler gördüm, çok veliler gördüm. Fakat kimilerini sert gördüm. Huyları sert. Biz Efendi Hazretleri bir alem. Bazı alimler, veliler mesela otururlar, sohbet olur, muhabbet olur, güzel, çok faziletleri var. Ama birden pat diye kalkar gider, hiç sana hadi güle güle demez. Sen de kırılırsın ya, o bir dönüp de hadi ben gidiyorum demedi mesela. Nezaket meselesi. Hiç bizim efendi de böyle bir şey rastlayamazsın. Ya komada olsa, yoğun bakımda yanına girersin, ağzı falan şey, o vaziyette yine sana böyle, yani memnunum, hoşnutum diye bir el sallar. Veyahut da efendim kusura bakma ayaklarımı toplayamıyorum işte. Yoğun bakımda ya. Kalkamadım kusura bakma. E kusura bakma dediği kim? Ben. E ben onun nesi yaşıyorum? Torunu yaşında. Yaştan bir şey değiliz. İlimde bir şey değiliz. Hiçbir faziletimiz yok onun yanında. Öyle olduğu halde yani çocuğa, küçücük çocuğa karşı bile işte ayağa kalkamadım kusura bakma işte. Ayağımı toplayamam. Böyle özür diler. Yani ölüyor olsa ölüyor. Orada ağır hasta götürüyorlar böyle. Peki yine o insanlara onu merak edenlere böyle iyiyim iyiyim. Halbuki başkası olsa hiç görmez kimseyi. Yani ondaki güzel ahlak ben kimsede görmedim. Tabii ki Resulullah'ın ahlakı sallallahu aleyhi ve sellem. Kulukul Kur'an, Kur'an ahlakı. Bir hafız gelse ona ayağa kalkar. Halbuki kendisi daha kuvvetli hafız. Onlar hafızın sakalı olmasa bile, diyelim ki efendinin yanında hizmet edenler var, onların bazı çok kaba olanları oluyor. Şimdi onlar gelirler, bir hafızı kura geldi, adama böyle yaparlar. Elini tutarlar, niye sakalı yok? Efendi Hazretleri yanına gelir, derler bu hafızı kura, o onun elini öpmeye kalkar. Bak şimdi. Efendi Hazretleri gidip kapıya kadar adamı uğurlar, niye? Hafızdır, alimdir, hürmet etmek lazım diye. Ama sakalsız. Ona bakmaz. Orada ilmine bakar. Kapıya kadar onu uğurlar. Ama o yine yanındakiler ondan ibret almaz. Efendim kapıya kadar uğurladı adam. Onlar yine elini öpmeye kalkmaz. Yine böyle tokalaşır. Ya efendi bunun elini öpmek. Efendi idare ediyor onu. Ya sana ne kardeşim? Efendi idare ediyorsa sen de idare et o zaman. Yok. Yani böyle değişik değişik şeylere rastlayabilirsiniz. Onun için Efendi Hazretleri anlamazlar. Yabancı millet. Ancak biraz anlatmaya çalışıyorum, tanıtmaya çalışıyorum. Ondaki nezaketi, ondaki kibarlığı, ondaki edebi. Öyle bir şey görülmemiş dünyada. Daha bir kere burnunu karıştırırken görmemişim. Yani. Senelerce yanında durmuşuz. Ha burnunu karıştırmak icabet. Böyle. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Kimse de görmedik böyle bir şey. Allah Allah. Yani edebin son derecesi. İnsanları kırmamak için, üzmemek için, darıtmamak için. Ya adam resmen yalan konuşuyor, dinliyor onu da. Maşallah, maşallah falan. Bir tane vardı böyle. Lakabı da vardı neyse, gelirdi böyle. Generalin birini namaza başlattım. İşte or generale telefon ettim, şöyle yaptım, bir şeyler ettim, işte oruca başlattım falan. İşte ya İhsan Efendi Allah rahmet eylesin, o da Hazreti Ömer Meşrefliydi. Gelirdi dedi ki, hoca efendi ne dinliyorsun bu adamı? Belli ki yalan konuşuyor derdi. Efendi Hazretleri derdi. Ya generali namaza başlattım diyor. Yalanı da hoşuma gidiyor derdi. Şimdi anlamazsın ki bu işleri sen. Öbürü de zanneder ki bu efendi de çok saf ya. Niye? Adam yalan konuşuyor, efendi kanıyor. Efendi kanar mı ya? Efendi kanar mı? Sen Allah'ın dostu yalana kanar mı ki? Senin ne dediğini demeden biliyor ya. Amma ve lakin işte kibarlık. Ya yalan konuşma demez adama işte. Şu adam konuşur konuşur gider. Efendim yüzüne vurmaz. Allah Allah. Adam gelir para ister. İşte efendim ben şunun şu suyum, bunun bu suyum. Halbuki yalan konuşuyor. Birisi hemen kalkar bunu tespit edelim. Bir telefon edelim, öğrenelim bu. Ya bırak tamam şey. Ver ona bir miktar bir şey, adamı gönderin. Onun için efendim işte kazıklandık. Niye kazıklanacağız? Şüphelenesen az ver, şüphelenmesen çok ver. Yani niye adamı rezil edelim? Böyle bir İslam ahlakı ben daha görmedim. Hiddetlenmek yok, sinirlenmek yok. Çocukluğumuzdan beri yanında ne çocukluklar yaptık yani. Biz de çocuktuk yani. 7-8 yaşımızdan beri. Öyle ya çocuk. Bir kere ya adamın adıyla hitap etmez. Hep sonuna efendi koyar. 10 yaşında çocuğa efendi diyecek. En sevdiğim, kıyamet günü en yakınım, ahlakı en güzel olanlardır. Ben bu kadar insan gördüm. Ahlaktan numune Efendi Hazretlerini gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmediğimize göre. Ama her şey sünnete uygun olursa bu kadar olur mu? İnsanları aramak, sormak, bulmak, yedirmek, içirmek, ikram etmek, gönlünü hoş tutmak, dedesinin hatırından, babasının hatırından, torununu saymak, vefalılık, köyüne, kendine gitmek, ölüsüne, dirisine, hastasına, cenazesine. Ne kadar bu milletle ilgilendi ya? Birisi telefon açar, yarım saat konuşuyor. Gecenin saat biri. Mübarek böyle, telefon elinden düşüyor böyle. Zaten üçte kalkacak teheccüde, gece olmuş bir. Daha yatmadı. Ya ona bir kere tamam demez ya. Tamam kapat demez. Bir saat sürse o telefon, o bir saat elinde tutacak. Ya yoruldum ya, namaza kalkacağız falan. Yok. Ben bir saat telefon böyle tuttuğunu gördüm. Dinliyor. Çünkü ben öyle bir makamdayım ki diyor, bir çöpçü gelse, çocuk gelse, ben ona kalkmak durumundayım. Çünkü makamı yüksek. Ama biz tabii ki anamızı kırıyoruz, babamızı kırıyoruz, karı koca birbirimizi üzüyoruz, çoluk çocuğumuzu üzüyoruz. Böyle. İnsanlara yapıyoruz, biz beceremiyoruz. Çünkü bizimki yapmacık oluyor, sonradan oluyor, zoraki oluyor, tekellüfi oluyor. Bundan dolayı da sırıtıyor. Yani bir şekilde bir su koy veriyor. Bazı böyle çok kibar falan görüyorsun adamı, sinirlendi mi huyu çıkıyor. Nerede çıkar? Yolculukta. Ne zaman belli olur? Acıktığı zaman. Mesela adamın karnı açken yine kibarsa bu adam güzel ahlaklıdır. Ama bakıyoruz birçok yol arkadaşlarımızda acıktığı zaman, uzun bir yolculuk, yorgunluk bindiği zaman hemen birbirini kırmaya başlıyor. Biz Efendi Hazretleri'yle bu kadar yolculuklar yaptık. Hac yolculukları, Arafat, Mina, Müzdelife, birkaç gece uykusuz, yorgun, aç, susuz yerler şey ettik. En kibar gördüğümüz adamlar birbirine bıçak çekti. Tabii ya. Bayram sabahı Mina'da bıçak çekti, çadırda geziyor birbirinin peşine. Neymiş? Yan baktım bilmem nesine. Tabii biz bu kadar insanlarla aç yaptık, ömre yaptık senelerce. Her sınıf insanı gördük. Efendi Hazretleri mübarek Allah. Kaç gün uykusuz dursa aynı kibarlık. Aç kalsa aynı nezaket. Yolda araba tıkandı, 3 saat, 5 saat yürüdüğümüz oldu. O sıcakta. Her tarafımız patlamış, böyle böyle ayaklarımız açılmış. Apış aralarında insan yürüyemeyecek hale geliyor, bütün soyulmuş. Bunları yaşadık. İşte o zaman da kibar olabiliyor musun? Mühim olan bu. Yoksa efendim yarım saat, bir saat gittim bir merasime. Evet, birbirinize o teşrifat. Nasılsınız efendim? İyi misiniz efendim? Çok teşekkür ederim efendim. Kibarlığını yesinler. Ondan sonra bir sıkıştığı zaman da hadi lan falan başladı. Esas iç yüzü çıktı meydana. Bağırmalar başlıyor. Sinirlenmeler başlıyor. Veyahut da zarar etti. Ticareti bozuldu. Değil mi? Hemen acelecilikler, telaşlar. Mina'da yangın çıktı bir sene. Çadırlar yanıyor. Bizim çadıra doğru geliyor. Nasıl biliyor musun? Tüpler bile geliyor. Bir tüpe geliyor. Yangında tüp gelince bom diye tüpler patlıyor falan. Bir anda yangın 10 çadır ileri sıçrıyor. Efendi Hazretleri mübarek. Hiç herkes birbirine vuracak kıracak. Çabuk kaçalım şunu getir bunu topla canım. Efendi Hazretleri mübarek abdest alacak. Abdest alacağım diyor falan. Önlüğümü getirin. Önlüksüz oldu mu hani müstamelsi dökülmesi diye. Ya yanıyoruz orada. Çadırla bütün ihvan kaçtı yani. O hala misvamı getirin. Bir rahat abdest alıyor bir yavaş. Bir iki kişi kaldı onların da ödü kopuyor. Yandık yanacağız diye. Efendi rahat rahat. Kimseyi kırmadan, kimseye bir şey demeden, çabuk ol demez, bir şey demez, bağırmaz, çağırmaz. O yine rahat rahat abdestini alıyor. Bütün millet kaç yüz kişiydik. Orada kimse kimseyi bulamadık. İşte sabır böyle yerde belli olur. Güzel ahlak böyle zamanda belli olur. Onun için Allah'ım bize dostların ahlakını nasip eylesin. Onları sevdiğimizin, sevgimizin hürmetine. Allah'ım bize Habibine sallallahu aleyhi ve sellem yakın edecek güzel ahlak. Benneke le alâ hulukun azîm. Elbette sen en büyük ahlak üzeresin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an. Sesli konuşmaz, kimseye bağırmaz, kızmaz. Herkesle istişare yapar. Kendinden düşük olanı da istişareye sokar. Ona akıl danışır. Bir çocuk çağırsa ona hürmet eder. Bir köle davet etse onun yanına sofrasına gider. Efendim, bir yaşlı kadın çağırsa efendim icabet eder. Birisi gelse sert bağırsa çağırsa ona hiç sertlik yapmaz, iltifat eder. O bedevilerle ne kadar uğraştı biri. Neler ettiler. Onun zerresini bize yapsa bir arkadaşımız bozuşuruz. Ne bağırıyorsun bana kapıma gelip de falan. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı dostların ahlakı aynı. Evet. İşte bu hadis-i şerif mesela çok kısa ama güzel ahlak, omuz düşüklüğü, tevazu, ülfet, sevecenlik, sıcakkanlılık, insanların kendisiyle ülfet ettiği kişiler. Bazı insan hakikaten hiç insan kanı ısınmaz yani. Çok da takva olabilir. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. Çok alim, çok fakat adam itici. İtici. Yani muhabbet değil. İnsanın içine onun sevgisi gelmiyor. Onun için ülfetli olmak lazım. Hatta ne diyor? El müminun kel cemelil enif. Mümin diyor, burnuna tasma takılan deve gibi Allah Allah. Olmalı. İnkıden kat çekildi mi gitmeli. Ve üstünü hala sahret nenah. Bir kayanın üzerine gelmiş, otur buraya dendi mi, ya burası sert, kayaya oturulur mu demeyecek. Biraz kumat gidelim, şöyle de rahat yere oturayım demeyecek. Kaya, sert kaya, otur dendi mi oturacak. Gel dendi mi gelecek, itaat. Ülfet bu. Mümin, burnuna kanca takılmış, deve gibi. Nerede bizde öyle? Böyle bir şey yok. Ama tabii ki bu demek değil ki, kötü yerlere götürülse gider. Nereye gideceğini bilmez. O manada kastedilmiyor. Müslüman kardeşleri arasında, ihvan arasında. Değil mi? Allah yolunda demek istiyor. Hac yolunda, umre yolunda. Nereye götürüyorsun bizi ya bilmem ne şurada burada. Şurada biraz duralım. Burada durulur mu ya? İşte yol hazır, yol. Belki adam yürüyecek hali kalmadı. Duralım diyor. Biraz da dur kardeşim yani. Hemen yorum yapma. Onun için güzel ahlak tarifle olmaz. Yani bunun bir şartı şurada, maddeleri de tek tek sıralanmaz. Güzel ahlak Allah vergisidir. Bu yaştan sonra da düzelir miyiz? Rabbim değiştirebilir. Rabbim ahlakımızı da değiştirebilir. Allah'ımıza yalvarırız. Rabbim huylarımızı sevdiği, razı olduğu kullarının huylarına tebdil eylesin. Evet. Bu hadis-i şerif çok önemli bir hadis-i şerif. Yine bir hadis-i şerif. وَقَوْلِ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ bima la ya'nihi ve yebhalu bima la yughnihi. Şimdi bu hadis-i şeriflerin siz Arapça fasahatını belki anlayamayabiliyorsunuz. Çünkü sizin Arapça şeyiniz olmayabilir. Fesahat, belagat, kaidelerine vukufiyetiniz olmayabilir. Onun için biz o noktadan ziyade hadislerin manası üzerinde duruyoruz. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadiste. Şuab-ül İman'da var. Birkaç yerde geçiyor bu hadis-i şerif. Tirmizi'de, Ebu Yala'da da geçiyor. Bazı rivayetlere göre Uhud'da birisi şehit oldu. Annesi dedi ki evladım dedi ne mutlu sana şehitliğini tebrik ederim dedi. Çocuğu şehit olduğu zaman. Burada acayip bir durum oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o kadına işte mübarek olsun oğlun şehit oldu doğru söylüyorsun demedi. Kalktı ona ne buyurdu? Şimdi burada tabii hadisin lafızları bakımından, kelimeleri bakımından fesahati var. Ama manası çok daha mühim. Ve ma yudriki, bunun başı burada kitapta geçmiyor ama hadisin başı öyle. Ve ma yudriki, ey kadın, ne biliyorsun oğlun şehit oldu? Eyvah, kadın da yıkılır şimdi. Fakat ne dememek lazım? Hemen garanti cennetlik diye birbirine hakkında yorum yapmamak lazım. Yani peygamberle beraber sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin arasında Müslümanların içerisinde öldü. Dolayısıyla bu görünüşte ne olur? Şehit olur. Ama yine de ne dememek lazım hemen? Yani Resulullah'ın ordusunda Allah yolunda ölen şehit olur. O genel denir. Ama özele geldiğin zaman bu adam şehit oldu gibi bir özelde biraz ne var? Ancak Allah tarafından bir bilgi gelecek vahiy yoluyla. O da nedir? Ayet ve hadistir. Bunun dışında insanın kendi zan ve tahminleriyle olacak şey değildir. Kadıncağız dedi ki oğlum dedi şehitliğin mübarek olsun. Resulullah da buyurdu ki be kadın sana ne bildirdi? Bunun şehit olduğunu. E ne olabilir? Leallehu ola ki senin çocuğun kâne yetekellemu belki de konuşuyordu. Ne konuşuyordu? Bima la yanihi. Kendisine dünyada ve ahirette faydası olmayacak şeyler konuşuyordu. Allah Allah. Bir rivayette de Tirmizi'de geçen şeklinde bir adam vefat etmiş. Sahabe dediler ki cennet buna müjde olsun. Aynı bu konuda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki nasıl cennet ona cennetle onu müjdeliyorsunuz? Belki de o dünyasına ahiretine yaramayan mala yani laflar konuşuyordu. Ev yahut da yebgalu ve yebgalu cimrilik yapıyordu. Efendim bima o şeylerle ki la yugnihi. La yugnihi yani onu zengin etmeyecek. Yani ona zararı dokunmayacak. Büyük bir miktar değil. Böyle ufak tefek şeyleri bile efendim yardım olarak vermiyordu. Ne anladınız şimdi burada? Çok ince bir şey çıktı. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi içerisinde öldü Allah yolunda. Kainat efendisi buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor hali hayatında boş sözler konuşuyorsa şehitliğine mani olabilir. Şimdi bizim konuştuğumuz sözlere bir bakalım durumumuz ne? He? Yani boş sözün manası ne? Dünyaya da yaramaz, ahirete de yaramaz. Maç. Maç hakkında konuşanlar, maç. Futbol. Şuradan geldi, şuradan gitti, değdi, değmedi, kaleye girdi, çıktı falan. Bu hususta konuşmak nedir? Dünyaya yarar mı? Ahirete yarar mı? Peki diziler. Bu kadar diziler ve filmler. Bunlar hakkındaki yorumlar. Dünya yarar mı? Ahirete yarar mı? Yaramaz. Şimdi siz bütün gün konuştuklarınızı bir kayda çektirin. Bir kayıt cihazları var şimdi çıktı. Böyle kayıt cihazı alın. Pilli onlar. 24 saat mesela uyandınız, uyandınız basın piline. Yatacağınıza kadar açık dursun. Ondan sonra ama öyle 4 saatlik olursa 4 saatte bir pilini yenileyin ha. Sonra karavanaya gitmesin. Kayıtlar tamam. Tamam. Bu kayıtları getirelim şimdi milletin ortasına. Burada oturalım şimdi benim kaydımı senin kaydını neyse. Bakalım. Bu kelimeleri çıktıya dökelim. Mahkemede döküyorlar ya emniyette. Çıktıya dökelim. Ondan sonra bakalım. Konuştuklarımızın kaçı dünyaya lazım? Kaçı ahirete lazım? Kaçı hiçbir yere lazım değil. Ne buluruz? Ekseriyetinin malayani olduğunu buluruz. Yani faydasız. Lüzumsuz yorumlar. Alâmetü râdillâhi teâlâ anlâb. İştigâlû bimâlâyâni. Allah'ın kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? O kulun dünyasına ahiretine yaramayan işlerle uğraşmasıdır. Bir adam faydasız işler yapıyorsa bil ki Allah ondan razı değil. Yüz çevirmiş. Yani mesela ya epeydir yağmur yağmıyor işte havada şöyle falan. Bu bile fuzuliye girer. Niye? Bunu konuşmakla havayı mı yağdıracaksın? Yok. Adam birisi dedi. İşte Efendi Hazretleri yağmur işte epeydir yağmıyor falan bir şey. Karışma Allah'ın işine de. Karışma Allah'ın işine. Yani boş konuşma. Yağıyor, yağdıran yağdırmıyor, yağdırıyor sana ne? Anladın? Adamın makamı çok yüksek, evliya Allah'tan biri. Bir adada bulunuyordu. Çok yağmur yağdı oraya, adada hep kaya. İçinden geçirdi ki, ya bu yağmur ormanlara, sebzeli yerlere yağsaydı ne kadar fayda olurdu. Şimdi burada kayalara yağdı, boşa gitti. İçinden geçirdiğini. Hemen bir melek geldi, Allah'ın nazarından düştün dedi. Bütün makamını kaybettin. O da orada senelerce inzivaya çekilmiş, kimseyle görüşmüyor, ibadet ediyordu, bir anda kaybetti. Sonra geldi şehre, madem Allah itibarımı düşürdü diye, bir tane adama dedi, zincir taktırdı burnundan böyle, dedi ki, beni dedi böyle bütün pazarın ortasında dedi, ben dedi iki elimi de yere koyacağım dedi böyle, hayvan gibi, sen de bu burnumdan takacaksın, çengelle beni, böyle çekeceksin. Çekerken de diyeceksin ki Allah'ın işine karışanın hali budur. Böyle bağıra bağıra gideceğiz dedi. Tam böyle efendim artık burnunu falan taktırdı. İki elini yere koyacakken hemen yine bir melekten nida geldi ona. Dedi ki yine aynı makamına alındın tamam. Kendini hayvan yerine koyma. Yani en ufak bir şeyden kaybediyor. E kaybediyorsun ama bir şeyin varsa kaybediyorsun tabii. Bizim gibi sıfırı tüketmişler neyi kaybedeceğiz ki? İstediğin kadar Allah'ın işine karış. Niye? E hoca ben hiç bana melek falan gelmiyor. Düştün müştün. Nereden düşeceksin ki? Zaten sıfırın altında kaç derecedesin yani. Nereden düştün? Adam bir yüksekte olur da düştüğünü anlar. Sen nereden düştün? Sürünüyoruz. Nereden düşeceğiz daha? E mala bir diyorum. Ya fuzuli bir laf konuştuysa diyor. Şehitliğine mani olur. E bizim zaten hep konuştuğumuz fuzuli bizi. Hiç kazanma ihtimalimiz yok ki. Kaybetme ihtimalimiz olsun. Ya da diyor, kendisini muhtaç etmeyecek, zarara sokmayacak bir şeyi bile cimrilik edip vermezdi. Bu da bir acayip bir şey. Bazı ufak tefek işler olur, sen onu önemsemezsin ama o yardımı yapmadığın zaman Allah sana gazap eder. Ya bu çok önemli bir şey. Ya çok önemli bir şey değil ama o adama lazım işte. O adamın işini görecek. Ve يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Mesela ma'unu men eder. Ne demek o? Ma'un ev eşyasında tuz istedi. Komşu komşudan tuz lazım olur. Bir ekmek lazım olur. Bir şey lazım olur. Değil mi? Öbürü dedi aman bu da her gün bizden tuz istiyor. Bilmem ne. Bir tuzuna sahip çıkmıyor. İkide bir tuzu bitiyor falan. Ya tuz ufak bir şey. Yarım ekmek ufak bir şey. Ama vermediğin zaman versen senden bir şey eksik olmaz. Ama vermediğinde Allah gazap ediyor. Komşuluk hakkı, arkadaşlık, yol arkadaşlığı bunlar da lazım olur birbirine bir şey. Değil mi? Ya da efendim kendisini zarara sokmayacak ufak bir şey de olsa onu vermeyebiliyor. Onun için ne biliyorsun onun şehit olduğunu. Burada şimdi hem hadis-i şerifte de acayip la yanihi, la yuhnihi o karşılaştırmalar, kelimeler, cümleler meselesi var. Hem de manaya bak. Bize bu hadislerin her birleri ders. Şu fuzuli konuşmaları bıraksak en kıymetli adam olacağız. Sükutu arttırsak eftalül ibadet tuğlus samt ibadetlerin en üstünü çok az konuşmak. Benim dedem rahmetli öyleydi. Yani günde saysam belki 5 kelime. 10 kelime zor. O da birisi gelir dua ister de Israr ona bir dua eder o kadar. Ben 40 sene öyle gördüm. 30-35 sene. Bir öğün yemek yer. Onda da bir tabak. Bir öğün. Gece 1'de teheccüde kalkar. Ta uyumak yok. Camiye en evvel gider 3 saat evvel. Camiyi o açar. Konuşmak yok. Şimdi o kadar ibadet etseydi de çok konuşsaydı hepsini silmişti. Fakat konuşmazdı. Bu nasıl bir şeydi konuşmadan durmak? Benim de hiç huyum değil yani. Duramıyorum ki. Spiker diyor bana, bunda diyor susma hakkını kullanabilirsin. Bakayım kullanabilir miyim diyorum, yine durmuyorum ya. Ulan sus işte. Ama yanlış anlaşılır diye bir şey diyorum oradan. Bu sefer neyse, Allah'tan ya ders yazdırıyorum, ya kitap yazdırıyorum, ya vaaz yapıyorum, ya konuşuyorum. Yoruluyorum. Yorulunca da vaaz falan bitince pek konuşamıyorum. Anladın? Şimdi vaazda konuşunca yoruluyorum. Ondan sonra millet de geliyor, konuşuyor, konuşuyor. Ben biraz sessiz kalıyorum. Bu sefer de diyorlar ya bizden hoşlanmıyor musun? Ya diyorum tabii yoruldum diyorum çok. Allah bizi hayırda yordursun. Amin. İlimde meşgul etsin. Amin. Ondan sonra Legaligo'ya geldi mi yorgun etsin. Amin. Amin. Tabii hanımınla konuştuğun, çoluk çocuğunla konuştuğun günah değilse mala yani sayılmaz. Hanımıyla, çoluk çocuğuyla diyor, şaka bile yapsa, eğlence yapsa, şaka şamata, o boş sayılmaz. Hadis-i şerifte ona müşahede var. Ok atışı yapsa, boş iş sayılmaz. At, efendim, binse, yüzme yapsa, bunlar eğlence değil. Bunlar sünnettir. Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istisna etti. Çoluk çocuğuyla. Ama neye girmeyecek? Yalan, gıybet, dedikodu, iftira, onlar yasak. Ama böyle latifeler yaptı, çoluk çocuğuyla eğlendi, onlara bir şeyler sordu, güldüler falan, Mevla bundan razıdır. Bunun da dozunu ayarlamak lazım. Bunun da dozunu kaçırırsan ne olur? Namaz kaçar, haberin olmaz. Zikir kaçar, haberin olmaz. Dersin kaçar, haberin olmaz. Her şeyde istikamet. Aziz, her şeyde eyle istikamet. Yani her işte... Hasbi Hoca rahmetli diyor, Efendi Hazretleri'nin sobasını yakacağım diyor bir gün. Eskiden tabi böyle kaloriferler şeyler yok. Çıralar, mıralar, odunlar, küçük çıralarla. Efendi bana bakıyor diyor, onun için diyor, ben de çok az döküyorum, israf yapmayayım diye böyle. Çok az döküyorum diyor, böyle yanmıyor. Az döküyorum, yanmıyor. Az döküyorum, yanmıyor. Bir de sinirim bozuldu. Bir döktüm diyor. Bir çaktım diyor ondan sonra. Şimdi bu sefer de çok oldu. Efendi Hazretleri de hiçbir şey demiyor. Dedi ki diyor, aziz her şeyde eyle istikamet. Ne demek istedi? İşte baştan orta dökseydin hemen yanacaktı yani. Az az diye yapayım dedim. Yanmadı. Bu sefer sinirlendim. Birçok döktün. Oldu israf. Halbuki her şeyde ölçülü gitmek lazım. Ama ona niye öyle yaptın demiyor. Diyor ki aziz her şeyde eyle istikamet diyor. Yani anlarsan. Anladın? Onun için hepten somurtkan böyle durursun. Hanımın zanneder ki bana darılmış. Çocuklar zanneder ki babam bize kızgın. Öyle dursun. Ya baba bir şey mi yaptık şudur budur. Sısın karışmayın ben şimdi cehennemi düşünüyorum. Azabı düşünüyorum. Ya mübarek azabı git kendin tek başına düşün. Küçücük çocuk şimdi cehennemi düşünüyorum çocuğun suratına öyle yapılmaz. Biraz dengeli ol ya. Git teheccüde ağla. Kimsenin görmediği yerde sızla. Ama hanım çoluk çocuk yarım saat oturuyorsun. Biraz güler yüzlü olmak lazım değil mi? Tatlı dilli olmak lazım. Bu sefer zannederler ki bize kızmış. Bu dengeyi sağlamak lazım. Ama çocuğun namaz kılmıyor. O öğleni kıldı mı kılmamış. Ona surat asabilirsin. Ona böyle bir hafif asıl atabilirsin. Kabahatlerine doğru. O başka. Nasıl namaz kılmıyorsun evladım? Diyorsun içiyorsun. Nasıl namaz kılmıyorsun? Ha bak o başka. Ama çocuk bir günah yok bir şey yok. Sabir sübgen buluğa ermemiş. Namaz farz değil. Veya namaz kılan bir çocuk namazını kılmış. Sen şimdi o çocuk yani yaştadır. 12-13 yaşında, 14 yaşında. Sen onu şimdi kendin gibi düşünme. Onun bir baba şefkatine ihtiyacı olur. Onun için istikamet efendim her işte festekim kema ümirte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i okuyoruz. Hasan Hüseyin Efendimizle nasıl şakalaştıklarını, onların efendim mübarek dillerini öpüyordu, dillerini emiyordu. Değil mi? Kucağına alıyordu, sırtına çıkarıyordu. Namazda üzerine çıkıyorlardı. Onları gezdiriyordu, oynatıyordu. Bunlar bize bir örnek değil mi? Bir tane bedevi geldi. Sahabe-i kirama sordu. Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? Dediler öpmez olur muyuz? Oo, bizde çok ayıp dedi. Çocuğunu öpmek rezillik olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnallah la yenzi'ur rahmete illa min kalbin şakî. Allah merhameti ancak bedbahtların kalbinden söküp alır. Allah senin kalbinden rahmeti merhameti aldıysa ben sana ne yapayım dedi. Yani çocuğun, insan çocuğunu öper. Değil mi? Ama tabii Anadolu'da bir adet vardır. Babasının yanında öpmezler. Öyle mi? He? Babasının yanında öpmezler. Yani bu da İslamiyet bakımından bir kitapta yerini görmedim. Ama tabii ki biraz edeb-i riayet meseleleri, örfte adetin de İslam'da yeri vardır. Çünkü zaten dedesi öper çocuğu. Şimdi dedesi seviyorken, değil mi? Babasının da sevmesi uygun düşmeyebilir mesela. Burada hep bunlar efendim usul, adab, edep. Emrolunduğun gibi dost doğru. O nasıl yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Sünnete bakacaksın, aynı yapacaksın. Sünnete uyan mahrum olmaz. Ve kavli sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte okuyoruz. Zül vecheyni la yekunu indallahi veciha. Bak, kelimelere bakın şimdi. Vecheyni, iki yüz demek. Vecihen, itibarlı demek. Nasıl onları denk getiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zülveceyni, iki yüzlü insan, la ekunu indallahi veciha. Allah indinde ne olmaz? Muteber bir adam olamaz. İki yüzlü ne demek? Şerrun nas zülveceyn. En şerli insan iki yüzlü insandır. Yeti haulâ biveç ve haulâ biveç. Bunlara gider bir suratla, bunlara gelir başka suratla. Yani iki yüzlü biz de kullanıyoruz Türkçe'de. Mesela şimdi bana gelir, aman hocam der, ne güzel konuşuyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, bidatçıları reddediyorsun, ehli sünneti takviye ediyorsun falan. Bir de gider o diyalogçulara, miyologçulara, onlara da der ki, ya siz çok doğruyu söylüyorsunuz, bu adam hep ikide bir diyaloğa çatıyor, şuna çatıyor, böyle arada dönen münafıklar var. Bana geliyor böyle, ona gidiyor, öyle. E şimdi bu adam ne olmaz? Allah indinde muteber olmaz. Bu hadis-i şerifte haram olan yağcılıktan bahsediyor, yalakalıktan bahsediyor ama haram olan. Helal olan var. Ve Allah dostlarına kendin aşağıdan alsan, alttan alsan, kendini sevdirmeye çalışsan ama sade onlara, yani başkalarına ters taraftan değil, tek onlara yaranmaya çalışsan o ikiyüzlülük olmaz. Ama burada maksat nedir? Efendim, kendine itibar kazanmak. Ama insanların arasını düzeltmek için böyle bir şey yaparsa o müstesnadır. Yani sulh için. Onlar da gider iyi konuşur, onun iyiliğini anlatır. Buna gider onun iyiliğini anlatır. Onlar da birbirine kızgın iken yumuşarlar. O başka. Buradaki dert ne? Bu da beni sevsin, bu da beni sevsin. İkisi de birbirini sevmiyor. İkisi birbirini sevmediği için ona gider onu kötüler, ona gider onu kötüler. Arada kendisi iki tarafında beğenisini kazanmayı niyet eder. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Zülveceyni fid dünya ye'ti yevmel kıyame lehu vecihani min nar. Dünyada iki yüzlülük yapan kıyamet günü iki tane yüzü olacak, ikisi de ateş tutuşacak. İki suratı var, ikisi de yanıyor. Allah Allah. Evet. Ve kavlihi sallallahu teala aleyhi ve sellem. İki dili olana da söylüyor bak. Men kâne zâ lisâneyni. Hazreti Enes'ten gelen rivayette. Kimin iki dili olursa fid dünya. Dünyada iki dili olursa ne demek? Ona başka konuşuyor. Ona başka konuşuyor. Cealallahu lehu lisâneyni min nârin. Yevmel kıyamet. Kıyamet günü Allah ona ateşten iki dil verecek. İkisi de yanıp tutuşacak. Allah'ım bizi haktan ayırmasın. Taviz vermekten muhafaza eylesin. Haram şekillerde yalakalık yapmaktan, yağcılık yapmaktan, ikiyüzlülük yapmaktan muhafaza eylesin. Her yerde hak üzere sabit kadem eylesin abi. Ve nehyi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Şöyle bir hadis-i şerif hiç görülmemiş. Bakın. Bunlardan nehyediyor. İnne Allah Teala buyuruyor ki şüphesiz Allah ne yaptı? Neha nehyetti. Neden nehyetti? Ankıyle ve kal ve kesretis sual ve idaatil mal ve men'in ve hat ve ukukil ümmehat ve ve'dil benat. Nasıl? Gidiyor. Şu sıraya bak. İnci dizeleri gibi. Böyle gidiyor. Bunlar hadis-i şeriflerdir. Bu hadis-i şeriflere insan iman etmelidir, itibar etmelidir, tazim etmelidir, hürmet etmelidir, saygı göstermelidir. Saygı göstermesi lazım. Şimdi ben teke teklerde konuştum. Bayağı bir hadis-i şerif. Arkadaşlar saymışlar, 800 hadis saymışlar. Yani ben tabii onu oturup sayamam. Toplamışlar, saydık diyorlar 800. Yani tabii 15 saat falan oldu onun toplamı, belki 20 saat. 4 kere mi ne oldu? 3 kere, 4 kere. Şimdi adamın biri, bakanlardan biri, geçen dönemde konuşuyor bir. Hem de bu kötü televizyona çıkmış konuşuyor. Gördünüz diyor, hem de adam namazlı abdestli. Fakat benim okuduklarıma diyor, inciler döktürdü diyor. Ne manada dedi bunu şimdi? Dalga geçmek için. Peki bir adam inciler döktürdü derse okunan ayetlere, hadislere ne olur? Dalga geçmek için derse ne olur? Kafir olur. Sen bu kadar konuşuyorsun, konuştuğunda bir ayet yok, bir hadis yok. Hep çelişki. Hep tenakuz. Her gün bir başka bir şey konuşur, bir yalan, bir yanlış. Bir Müslüman çıkmışız, bu kadar ayet hadis okuyoruz, diyor ki inciler döktürüyor. Yani ne demek? Alay ediyor. Sen kimle alay ediyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle alay edilir mi? Benim kendi sözüm mü var? Ben derim ki diye bir laf mı söyledim ben bugüne kadar? Ben şöyle diyorum dedim mi? Hep hadis-i şerif okuyoruz. Onun için saygıyı, hürmeti elden bırakmamak lazım. Konuşulan konunun içeriğine bakmak lazım. Burada ben sana ne anlatıyorum? Sen ona göre bakacaksın. Bunun içeriği ayetse, hadisse, bunu alay etsen kafir olursun. Dikkatli dinleyeceksin burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah neyyetti? Neyi neyyetti? An kıyle ve kale. Ha, bu kıylin ve kalinde okunabilir. O zaman mana mastardan gelir. Kaleye kuulüden. Kıylu kal dedikodu yani. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Kıyle olursa kalenin meçhulü denildi. Kale dedi. O da olabilir. İkisi de müsait. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın yasakladığını bildirdiği şeyler. Ne yasaklamış? Dedikoduyu yasaklamış. O şöyle dedi, bu böyle dedi gibi lafları, nakilleri yasakladı. Ve kesreti sual, çok soru sormayı yasakladı. Allah ne ediyor? Şimdi burada bir var, dilenmek. İnsanların mallarını, mülklerini istemek. Çok istemenin manası hiç ihtiyaç, ölecekken başka. Zaruret var, ölüyorsun artık istersin. Ama zaruretin yok, istiyorsun. Bu yasak. Bir de var, çok soruyorsun. Ya ellezine aminu la teselu an eşya in tübdelekum tesukum. Ey inananlar, bazı şeyleri sormayın ki onlar size açıklanırsa kötü olursunuz. İşte adam birisi geldi. Dedi ya Resulallah, benim babam kim? Ya niye bunu soruyorsun? Babam kim? Adamın da herkesin bildiği bir babası var. Ama Resulullah'a sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mübarek minbere çıkmıştı. Dedi ki bana ne sorarsanız kıyamete kadar olacak, bitecek. Şu anda her şeyi cevaplayabilirim. Allah açtı bütün kayıpları o anda. Adam da kalktı, dedi ki babam kim? Ya böyle niye soruyorsun ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de doğruyu söyleyecek. Dedi Ebu ki Huzafe, baban Huzafe'dir dedi. Halbuki babası başkası biliniyor. Eyvah, demek anası zina etmiş. Rezil oldu. Bak ne buyuruyoruz? Öyle şeyleri sormayın. Açıklanırsa size kötü eder sizi. Şimdi bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah size haccı farz kıldı. İnne Allah ketebe aleykum l-hac. Allah size haccı farz kıldı. Sahabeden birisi kalktı dedi ki efi külli sene, her sene mi? Allah'ım yarabbim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya niye soruyorsun? Lev kultu ne'am leve cebe külle sene. Şimdi sen böyle sorursan ben de desem ki evet, her sene herkesin hacca gitmesi farz olacak. Nasıl dayanacak bu milletin parası, canı? Niye soruyorsun? Ben zaten her sene olsa onu diyecektim sana. Zekatı söylerken her sene diyorum. Namazı derken hamsu salavat, beş vakit günde diyorum. Haccı farz kıldı size. Her sene mi? Niye soruyorsun? Bizde çok var bu ha. Adam bir şey soruyor, bir fetva veriyorsun, onun pirenin anasına kadar soruyorlar. Ondan sonra da helalı haram ettirecekler. Çok karıştırmak iyi değil, kardeşler. Bazı şeyleri karıştırmayın. Hazreti Ömer Efendimiz geldiler bir havuzun başına, abdest alacaklar. Havuza da mesela fare mi düştü, bir şey mi düştü falan, o zaman bütün eski sistem, şimdi yeni havuza bile düşer. Sahabeden bazısı işte adamı ifadeye çekiyor. Bu havuz temiz mi? İşte içine bir şey düştü mü? Suyu değiştirecek misin? Değiştirdim. Şudur. Halbuki görünüşte bir pislik yok. Yolcular seferiler. Hazreti Ömer hemen geldi, daha onlar sormadan. Ya sahibel havuzu la tuhbirne. Ey havuzun sahibi dedi, bir şey biliyorsan da bize söyleme. Abdest alacağız, namaz kılacağız. İşi karıştırma dedi şimdi. Ey havuzun sahibi dedi, bize bir şey söyleme. Anlıyor musun direkt? Şimdi bizim öyle sofu kardeşlerimiz var. Hemen geliyor. Sen bu havuzun durumunu biliyor musun? Evet. Buna bir şey düştü mü sıçan fare falan? Adam diyor görmedim. Görmemiş olabilirsin. Düşmüş olabilir. Ne yapacak adam? Ne yapacak şimdi? Alma abdest o zaman. Bana ne ya? Adama soruyor. Adam diyor bir şey görmedim diyor. Nasıl görmedin diyor. Numara yapma diyor. Bilmem ne diyor. Yani şimdi. Gidiyor adam. Zeytin. Zeytinlerin içinde de fare düşüyor diyor. Sele zeytini yiyoruz falan. E şimdi adama diyor bu da sele zeytini. Adam diyor bu tamam bu sele zeytini. Hala diyor bu sele zeytini ama diyor buna bir şey düşmüş olabilir mi diyor. Ya sele zaten büyük havuzda değil. Küçük şeylerde yapılıyor. Küplerde falan. Onun içine ne düşecek? E düştükten sonra senin tencereye de düşer yani evde. Hala diyor sele zeytin diyor. Adam hala diyor şüpheli olabilir mi diyor. Hani soruyor bu ne değirmeni diyor. Yel değirmeni. E neyle dönüyor diyor. Yellen diyor. Anladık diyor yel değirmeni. Suyu nereden geliyor diyor. Ulan yel değirmenini anladıysan suyunu sorar mısın daha? Hala diyor sele zeytini diyor. Sele zeytini ama diyor şüpheli olabilir diyor. E yemese zeytini de yeme ne yapayım şimdi yani? E şimdi ekmeğin mayası bilmem. Yahu kardeşim artık ekmeğin mayasıyla uğraşacak halimiz yok. Bu mayanın zaten tehavül etmiş, dönüşüme tabi olmuş. Yani asaletini kaybetmiş. E şimdi bunu ne yapmak? Bunu inceleyip ne efendim mesela şey sıkıyorlar bir şeyler koku üzerlerine. Şimdi kokuda alkol var meselesinden. E şimdi kokunu bu alkol içilip de sarhoş edecek cinsten değil. Bu kimyasal madde. Kimyasal olduğu için dönüşüme tabi olmuş. Yani dönüşüm ne demek? Tahavvül. Asaleti ne olmuş? Aslı kaybolmuş. Ne gibi? Eşek tuz gölüne düşse ama şurası tuz şurası eşek diye seçemeyecek hale gelsen tümü eşek olsa şey tuz olsa hiç eşeği göremiyorsun. Tuz olmuş. O eşeği yemek helal. Yani eşek yok ki ortada su. Tuz olmuş tuz. Anladın mı şimdi? Bu tuzun şurası eşek denemez yani. Düşmüş tuz olmuş. Fıkıhta diyor ki bu serbest. Niçin? Tuza dönüşmüş. E şimdi hemen buradan efendim oradan adam bir şey sıkmış. Bu da yandan geçmiş. Uuu kaçıyor böyle falan. O bana değdi falan değdi değil mi? Yani bu kadar şeylere bir lüzum yok. Bunun aslı dönüşmüş zaten. Bunun alkol içkiyle alakası kalmamış. Bir içki değil bu zaten. İçilen bir şey dedi. Anladınız mı? Ne anlatıyor? Çok soru sormayın. Yani incelenecek şey var, incelenmeyecek şey var. Ama şimdi diyorlar ki falan marka domuz yağı kullanıyor, domuz eti kullanıyor. Adı çıktı. Adı çıktı. Adam da tekzip yapmadı. Yok öyle bende bir şey demediyse tabii ki burada ne girdi? Bu şüphelendi bu şimdi. Neden? Tekzip yap o zaman. Ha tekzip yapmıyor. Demek ki şüphelidir. O ayrı bir şey. Ama adam üzerine yazmış ki mamullerimiz domuz ve katkı maddeleri içermez. Öyle mi? Adam diyor ki ne inanacağım buna diyor. E tamam da ona inanma buna inanma. Ne yapacağız? Yani şimdi orada yazdığına göre Sağlık Bakanlığı onayı bilmem ne bilmem ne almış. Artık şimdi biz bunun o zaman her bir şeyi yemeden evvel kimyasal madde laboratuvarına götürmemiz lazım. Oradan sonuç çıkana kadar da biz ölürüz. Peki oradan çıkan sonuca nasıl inanacağız? Adli tıpta zaten devamlı yanlış yapıyorlar biliyorsunuz. Bir adli tıp var. İmzası olmayana senin imzan diyor. İmzası olana senin değil diyor. Böyle bir adli tıbımız var. E şimdi bunlarla nereye varırız ya? Ama öyle mi değil mi şimdi? Gidiyoruz adama evin. Et geliyor sofraya. E şimdi bu et nereden geldi? Adam diyor nereden geldi? Gökten inmedi işte buradan. Kasaptan aldı diyor. Bu kasap. E kasap nereden efendim aldı bu eti? Mezbahadan işte neçe. E mezbahaya nereden geldi falan. E şimdi mezbahayı inceliyor tamam. E şimdi belediyeye soruyoruz. Şu andaki belediyelerde epey senelerdir. Ta ilk zamandan beri. Çok evvelce rahmetli Hızır Efendi gitmişti mezbahaya. Sütlüce'deydi o zaman mezbah. Gittiler oradan birkaç saatlerce durdular. O zaman bu efendim Müslümanların İslami efendim siyasi kuruluşların eline geçmeden ki dönem 20 sene 25 sene evvel bir tane besmele duymadılar şeyde mezbahada. Sonra diyor gittik diyor rahmetli Hızır Efendiler anlattı bana. Gittik diyor sorduk orada bir tanesine ki ya hiç besmele duymadık kaç saattir buradayız bu kadar hayvan kestiniz. Dedi ki diyor hoca efendi akşama kadar Allah'a kitaba söven adamlar Şii, Rafizi Bunların bunlardan besmele mi bekliyorsun? E tabii ki biz o zaman et yemiyorduk. Değil mi? İlla ki kendi kesim arıyorduk. Efendi Hazretleri'nin bir yere gidiyorduk. Sofraya et geliyordu. Efendi Hazretleri hemen telefon ettiriyordu. Kasaptı şuradan da nereden kesildiğini sorana kadar arkadaşlar da acıkmış atlayacaklar yemeğe ama efendi böyle duruyordu. Kimse de yiyemiyordu tabii ki. O dönemleri yaşadık. Ama şimdi öyle bir dönem değil. Şimdi belediyelerde böyle bismillah çekmeyen falan adam yok yani. Et kesip besmele kesecek, besmelesiz et kesecek adam almazlar yani. Şu andaki bu 15 seneden fazladır kontrollü bu iş. Yani et kesme bakın. E şimdi tamam ama efendim işte kasap, bizim diyor kasap çok Müslüman hacı. Tamam da kasap kesmedi ki onu. Kasap nereden alıyor? Mezbahada. E mezbahalardaki durumda besmeleli kesildiği kanaatı şu anda hakim. E öbür türlü de efendim kasaba sor, kasaptan mezbahaya, mezbahaya git. E git o zaman kontrol et. Ama şu anda bildiğimiz kadarıyla mezbahalarda besmele çekiliyor. Ya hal böyle olurken ya çekilmediyse bu hayvanı unuttularsa ne yapayım? Yeme o zaman. Şimdi bunu araştırayım demenin bir manası da yok. Ama biliyorduk ki o zaman besmelesiz adamların elindeydi. E o zaman da tabii yemiyorduk. Anlatabildim mi ne diyorum ben? Çok soru sormak, işi çok incelemek, karıştırmak. Efendim. İnnemâ ehleke men kâne kablekum kesretü mesâlihim ve ihtilâfum alâ enbiyâim. Sizden öncekileri çok sormaları, bir de peygamberlerine muhalefet etmeleri helak etti. Hadis-i şerif. Mesela İsrailoğulları geldiler Musa Aleyhisselam'a ne dediler? İşte bir adam öldürüldü. Şehrin dışına da ölü bulundu. Bunu kim öldürdü? Allah'a sor. Musa Aleyhisselam da Mevla'ya sordu. Mevla da buyurdu. İnnellâhe emrukum en tezbehu bekara. Allah size emrediyor, sığır keseceksiniz. Bunlar da dediler ki ya biz sana söylüyoruz ki bizim bu akrabamızı kim öldürdü? Sen de diyorsun ki bize sığır kesin. Ne alaka dediler ya? Bir alaka kurabiliyor musunuz? Normalde bir alaka yok. Ama bu senin sorduğun zat kim? Peygamber. Peygamber olduğuna göre vahiy geldi. Vahiy geldiğine göre senin burada kafaya, akla danışman uygun değil. Akla sorarsan ne alaka? Ben sana ne soruyorum, sen bana ne söylüyorsun? Öyle mi değil mi şimdi? Dediler etettekizuna huzuva. Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Kale euzü billahi nekune minel cahilin. Musa Aleyhisselam dedi ki cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Ne demek? Eğlenceye, dalgaya işe alanlar cahil adamlardır. Ben cahil olur muyum ki dalga geçeyim? E ne olacak o zaman? İnek keseceksiniz. Şimdi mesele ne biliyor musun? Mesele kâlu du'lena rabbeke yübeyyilene mâhî. Dediler ki o inek nasıl olacak? Şimdi halbuki bir inek kesseler olacaktı. Ne dediler? İneğin kimliğini sordular. Musa Aleyhisselam'a da Allah'ın vahiyiyle tabi. Bekara suresi bundan ismini alıyor. Bu inekten. قَالَ اِنَّ يَكُولُ اِنَّا بَقَرَةُ لَا فَارِضُونَ وَلَا بِكْرَ عَوَانٌ بَيْنَ دَالِكْ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ İşte o inek bakire de olmayacak, çok yorgun da olmayacak, orta yaşlı olacak. Hemen yapın dedi. Ne emrolunuyorsanız hemen yapın. Yok. قَالِ اِدْعُوا لَنَا رَبَّكَ اِبْيَيْ لَنَا مَا لَوْنَا Dediler ki Rabbine yalvar da bize açıklasın rengi nasıl olacak. Ya hemen yapın dedi sana da git bir tane orta yaşlı inek bul kes. Rengi nasıl olacak? قَالَ اِنَّ اُكُولُ اِنَّا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقُعُ اللَّوْنَا تَسْرُ النَّاظِرِينَ Rabbim buyuruyor ki o inek efendim çok sarı olacak, sapsarı olacak, güneş gibi parlayacak, bakanlar gözünü kamaştıracak, hiç renginde karışıklık olmayacak. Bakanlara sevinç verecek. Sarı rengi insana sevinç verir. Onun için sarı ayakkabı giyenin derdi az olur. Sarı ayakkabı giyen, sarı elbise giyse derdi az olur. Çünkü ayette diyor ki sarı renk sevinç verir. O ineğin rengi sapsarı olacak, bakanları sevince boğacak. Tamam? Dediler, قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيْ لَنَا مَا يَيْنَ الْبَقَرَ تَشَابَ عَلَيْنَا Yahu dediler, bu vasıfta çok inek var, yine iş karıştı. Daha bir açık tarif. Bak işi zorlaştıra. Piyasadan birkaç kuruşluk inek alsalardı olacaktı. Şimdi öyle bir inek var ki İsrailoğullarında o ineğin tarifi tek. İndi iş o ineğe. İneğin sahipleri de işi madem ki baktılar ki mecbur alacaklar. Onlar da fiyatı yükselttiler. Derisinin dolusu altına verdiler. Derisinin dolusu altına verdi. Bir altınlık inek, derisinin dolusu altın lazım oldu. Ya, iş pahalıya patlar. Çok sorma. Ne buyurdu? Efendim, قَالَ اِنَّ وَكُولِ اِنَّا فَقَرَةُ اللّٰهَ دَلْوُرُونَ تُثِيرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقُ الْحَرْثَ مُسَلَّمَةُ اللّٰهَ شَيْتَ فِيَا. İşte o inek çok yorgun olmayacak. Tarla efendim ekmiş olmayacak. Ekim biçim işlerinde kullanılmış, tarlaya sürülmüş olmayacak. Tarla suvarmaya sürülmüş olmayacak. Hiçbir ayıbı olmayacak. Renginde bir karışıklık olmayacak. Tarif. Aradılar. Tam öyle bir inek buldular. İşte o kadar da pahalıya patladı. Gallane cite bilak. Tamam dediler. Şimdi tam tarif. Ama size kaç para? Fedebehuva ma kadu yef'alun. Sonunda kestiler. Az kalsın yapamayacaklardı. O da neden biliyor musun? Ve inna inşallah le muhtedun. Lafın arasında dediler ki inşallah bu ineği buluruz. O inşallah demeseler kıyamete kadar bulamayacaklardı da. O inşallah kurtardı onlar. Mesele ne? Mesele kestiler ineği. Dediler ya Musa kestik ineği. Ne olacak şimdi? Dedi ki şimdi ineğin kemiğini alın. Gidin kemiğiyle ölüye vurun. Ölü daha gömülmemiş. Ölüye vurun. Ne olacak? Ölü konuşacak, katilini söyleyecek dedi. Hadi bakalım şimdi. Ne alakaydı? Gördün mü alakayı? Hakikaten götürdüler ineğin kemiğini maktüle dokundurdular. Maktülde dirildi. Dedi ki beni amcamın oğulları öldürdü dedi. Düştü yattı bir daha. Halbuki amcasının oğulları da katili bulalım numarasının içindeler. Ayet bu. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا. Bir adamı öldürdünüz, sonra çekişmeye girdiniz. وَاللّٰهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Allah sizin gizlediğinizi açığa çıkaracak. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Biz vahyettik ki ineğin parçasını adama vurun. كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى. Allah ölüleri böyle diriltiyor. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. Ayetlerini böyle gösteriyor. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Belki akıllanırsınız. Ama soru sormaktan, soru sormayı uzatmanın insanın maddi manevi zararına olduğunun delili. Anladınız mı? Hocalara fetva soruyorsunuz. Hoca da size bir fetva veriyor. Ondan sonra onu ne yapmayın? Deşmeyin. Deştikçe ne olur? Zora girersiniz. Zora girersiniz. Ve ibaatil mal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah neyi ne etti? Malı zayi etmeyi ne etti? İster kendi malını da zayi edemezsin. Başkasının malını da. Zayi etmek ne demek? Aldın malı yaktın. Zayi etmek. Veya harama verdin. Gittin parayı içkiye verdin. Ne yaptın? Zayi ettin. Ondan sonra tarlan var. Ekmedin, biçmedin. Ne yaptın? Zayi ettin. Efendi Hazretleri buyurdu ki bir tarla 100 kilo buğday verecek kabiliyette olsa adam ihmal edip de o tarladan 99 kilo buğday çıksa Allah o 1 kiloyu soracak. Niçin? O tabi ekonomi meselesi için. Onun da yiyeni var, içeni var, onu alacak var. Herkes öyle 1 kilo 2 kilo zayiat verse memleket ondan sonra ne yapar? İşte dışarıdan buğday ithal etmeye başladık. Bizim Konya Ovası bütün dünyaya yetecek kadar. Şimdi biz dışarıdan buğday ithal edeceğiz. Ya bu rezillik neden oldu? Herkes malı zayi etmekten oldu. Ekonomi böyle çöküyor. Hayvancılık bitti. Evet, ekincilik bitti, ziraat bitti, şu bitti, bu bitti. Niye bitti? Dışarıdan inek ithal ediyoruz. Memleketin dağları, bayırları, çayırları bomboş duruyor. Bak malı zayi etmeyi yasak etti. Efendim. Ondan sonra bir malı bir yerde yağmurun altında bıraktın, çürüyor. Haram. Niye? Onu al, muhafaza et. O yarın birine lazım olur. Bıraktın onu açığa. Ondan sonra ve la tu'tu sufahan valekum. Sefihlere mallarınızı vermeyin. Mallarını vermeyin. Çocuk beyinsiz. Akılsız bir çocuk. Yetim. Babasından para kalmış. Velisi ne yapacak onun? Amcası, dayısı, şusu, busu. O malı ona vermeyecek. Çünkü o beyinsiz olduğu için ne yapar? O malı bir günde çarçur eder, yer bitirir. O onu çalıştıracak. O onları da o bakacak. Ama tabii yetim malını kendi şeyine de karıştırmayacak. Ayrı dava. Ya cevap. Ama verirse ona aman bana ne yaparsa yapsın malını derse haram. Malı zayi etmeye girer. Şimdi bir hadisten neler çıkıyor bak bak dikkat ediyor musun? Bir kelimeden neler çıkıyor bak. Şerhlere bak. Tefsirlere bak. Ondan sonra efendim, israf. Aynı işi görür, saat almış. Saat efendim 5 liralık saat olur, gidiyor 5000 liralık alıyor aynı saati de. Bir de millete hava atacak işte efendim. Benim saatim marka 10.000 dolar. Ulan 10 dolarlık saat de sana saati gösterir. İsraf. Malı zayi etmek. Ve men'in, malı engellemek. Engellemek ne demek? Vermen lazım gelen bir şeyi senden istediği fakir fukara efendim muhtaç vermemek. Bunu da ne yaptı? Allahu Teala neyi? Ve hat. Hatı da neyi? Hat ne demek? Getir. İstemek. Yani efendim insanların ellerindeki mallara göz dikip onlardan başkasının şeyini istemek. Yani böyle bir de şöyle var. Direkt istemez de istermeyi ima ettirecek laflar sarf eder. Onu da yapanlar vardı. Ona da israf deniyor. İsraf. İsraf başka, israf başka. İsraf ne mesela? Şimdi adamın evine gidiyor. Orada bir seccade denen var. Aa bu seccade de ne güzelmiş. Yani adama da ver demek istiyor falan. Anladın mı? Adam da istersen sana vereyim diyor falan. Yok yok o manada demedim falan. Ama işte adama onu bu çok güzelmiş, çok beğendim falan. Aa nereden aldın falan. Adam da kalkıp vermek lüzum ediyor yani. Böyle şeyler de iyi bir şey değil. Böyle çok beğendiğini göstermiş. Adam zaten ne yapacak? Kendiliğinden hediye ederse, gönlünden koparsa verir. Onu almak sünnettir. Onu da reddetmek edepsizliktir. Şimdi istemedin, adam verdi. Bu sefer almıyorsun, o da yanlış. Bir doktor vardı, Allah rahmet eylesin. O da bir tutam sakallıydı, eski Osmanlı'dan kalmaydı. Efendi Hazretlerine çok gelir gider. Adını da hatırımdaydı benim çocukluğumdan tabii. Şimdi unutuyorum. Kemal Efendi miydi, Kamil Efendi miydi, neyse yaşlı bir zat. Abdülhamid Efendi Hazretleri vardı. Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahının son şeyhi. Onu anlatıyordu. Ya dedi beni çağırdılar mübareği muayene etmeye. Ben de gittim dedi, muayene ettim dedi. Bu sefer bana bir para verdi dedi. Ben de dedi, büyük zat o zaman velilerden Abdülhamid Efendi Hazretleri. Ben de parayı almadım dedi. Bu sefer dedi ki dedi, imdi gele bir şey min gayrı talep, anı reddetmez asla erbab edep. Yani ne demek? Sen benden para istemedin ama ben sana istemeden verdim. Edepli olanlar o parayı geri çevirmez, alır. O da çok komik bir doktordu. O yaşlanmıştı tabii o zaman. Ya o dedi, hem para almadık hem de edepsiz olduk dedi ya. dedi, işte usulünü bilmezsen öyle yani. Orada da almamak edepsizlik şimdi. Adam diyor ki sana, sen istemeden verilirse alacaksın diyor. Onu da almadın mı edep ehli değilsin. Bu işler böyle işte, nezaket. Getir demeyeceksin, istemeyeceksin, istemeden verirse de alacaksın. Ve hukukul ümmahat, analara karşı gelmek, analara isyan etmeyi Allah nehyet. Bak bir hadisteyiz daha. Konuşuyoruz yarım saattir. Bir hadisteyiz. Daha da çalkalamıyorum, çalkaladıkça çıkar, şerhleri falan geçiyorum. Peki niye annelere isyan, babaya isyan caiz mi? Değil. Ama niçin analara isyanı özellikle söyledi? Ana babaya isyan çok büyük günah. Anaya isyan ekberul kebair. Büyüklerin en büyüğüdür. Onun için birisi sordu. Dediler ya Resulallah men ehakkun nas bi husni sahabeti. En güzel bakmamı hak eden kimdir? Kendisiyle en güzel geçinmemi hak eden insanlar içinde kimdir? Buyurdu ki ümmüke annendir. Sonra kimdir dedi? Ümmüke annendir. Sonra kimdir? Ümmüke annendir. Sonra kimdir? Ebuke babandır. Onun için annenin hakkı 3. Babanın hakkı bir derler ya, o hadisten alıp bu hadisten çıkıyor. Yani 3 kere annendir buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bundan dolayı annelere karşı gelmeyi Allah yasak etti. Ama hangi işte? Meşru işte. Anası derse ki oğluna sakalını kes. O çocuk onu dinleyecek mi? Dinlemeyecek. Çünkü o Allah hakkıdır, haramdır sakal tıraşı, anasını dinleyemez. Anası derse ki oğluna içki iç evladım rezil oluyoruz. Bu kadar misafir içki içiyoruz burada sen içmiyorsun. Öyle analar var. Çocuğu efendim şey olmuyor haram işlemiyor diye üzülüyor. Bazı öyle analar var kızına çarşafı yasak etmiş. Kur'an medreseye gidersen sütümü sana haram ederim diyor. Öyle anne var. Liseye gidersen helal. Kiliseye gidersen de helal. Ama medreseye gidersen sütü manav ederim. Efendi Hazretleri derdi, sen ne sütü bozuk kadınsın derdi. Senin sütün de lazım değil. Böyle şey olur mu ya? Kapanırsan sütüm haram olsun. Ne demek kız kapanacak tabii. Ha, onları dinlemek lazım değil. Dinlemek haram. O zaman anneyi dinlememek farz. Ama meşru isteklerinde, anladın mı? Su getir, şunu getir, bunu götür, şunu temizle, bunu yıka, bunu et. Aman ikide bir bana söylüyorsun, bulaşıkları ben yıkadım, çamaşırlar. Öyle yok. Ana ne diyorsa yapacaksın. Öyle üşenmek yok. Ama İslam'a uymuyorsa bir şey, o başka. Ve ve'dil benat, kızları diri diri gömmekten de Allah sizi nehyetti. Kızları diri diri gömmek, biliyorsunuz cahiliyet döneminde ne yapıyorlardı? Kız çocuğunu arsayıyorlardı. Niçin? Büyüyecek de kocaya verecekler diye. O ona, adama rezillik oluyordu kızını kocaya vermek. O rezilliği görmemek için kızı gömüyordu. Yani çok acayip bir şey ya. Ne rezillik ya. Cahiliyet ne demek ya. Efendi Hazretleri şimdi de derdi, kızını haram müesseselere, kız erkek karışık yerlere, isyan üzere verenler de, diri diri gömenlerden aşağı değildir der. Çünkü diri diri gömen çocuk buluğa ermeden onu cennete göndermiş oluyor. Bunlar çocuğunu cehenneme göndermiş oluyor. Şimdi de diri diri kızını gömenler var. Bu şekil haramlara teslim edenler var. Kızları gömmeyi yasak etti. Ve idel me'ûde su'ilet, diri diri gömülen kıza sorulacak, Allah onu mahşerde çıkaracak, babası da orada başında dikilecek, o adamı Allah muhatap almayacak rezil etmek için, muhatap kızı alacak. Be yiden bin kutilet. Mevla soracak, buyuracak ki, ey kız, sen hangi günahın vardı da diri diri gömülerek öldürüldün? Yani babasını rezil edecek. Ondan sonra cehenneme yollayacak zaten. Efendim, bundan dolayı kızları diri diri gömmeyi de Allah Teala nehyetti. Şimdi yine kızları diri diri gömmek meselesinde ne var? Anne rahmindeki çocukları kürtaj etmeyi. Bir kadın karnındaki çocuğu aldırırsa ne yaptı? Çocuğu diri diri gömmüş oldu. O da aynı günah. Çocuk olduktan sonra, ana rahmine yerleştikten sonra aldırılmaz daha. Öldürmek yasak. Bunu da yasak etti. Evet, esas tabii birkaç mesele var. Bir geçim derdi, bu kızları kim bakacak? Nüfus fazlalaşınca babaya çok yük düşecek, onun için gömüyorlar. Bir fakirlik korkusu, bu da var. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْجَتْتَ اِمْلَاكُ. Şimdi çocuk aldıranlar neden aldırıyor bir kısmı? Efendim, üç çocuğum var zaten, zor bakıyorum, bir iki daha oldu, bir de ikiz olmuş. Üç var, ikiz oldu, beş. Ben nasıl bakacağım, üçü bakamıyorum diye onu aldırsa veya ikiz oldu birini aldırsa katil olur. Sakın fakirlik korkusundan çocuklarınızı öldürmeyin. Ayet ya. İşte fakirlik korkusu ne demek? Çocuğu bakamam düşüncesi. Onun için çocuk olduktan sonra, ama olmadan evvel korunmak, korunmak caiz değil diyen alimler var. Fakat korunmak caizdir. Yani korunmak, çocuğa kalmasın kadın diye korunmak caizdir. Onun fetvası bu. Ama çocuk olduktan sonra aldırmak katildir, cinayettir. Kızları gömmeyi efendim Allah Teala yasak etti. Ama ve lakin kızın öldü. Allah Teala seni rezil rüsva etmeden, efendim zinaya düşmeden, evden kaçmadan, bir adamın peşine düşmeden, değil mi? Kız çocuğu sıkıntılı biraz, erkek çocuğu gibi değil. Bir hadis-i şerifte buyuruyor, inne defnel benat minel mekrumat. Kızları gömmek, yani öldükleri zaman, bir insanın kızının ölüp de kızını gömmesi Allah-u Teala'nın imtihanlarından, ama nasıl bir imtihan? Sabretmesi halinde sevap vereceği imtihanlardan. Ve ni'me sığrul kabru, kabir ne güzel dünürdür. Kabir ne güzel dünürdür. Çünkü kız çocuğu hele bu zamanda sakınılması, korunması en zor şeydir. Hele bu telefonlar, bu mesajlar çıktı. Bu internetler çıktı. Yani evinde karısı kızı olan bu internetler eve sokulacak şey değildir. Bunların bin türlü hilekarlığı var. Bu mesaj işi bitiriyor. Zaten ana babanın mesajdan bir şeyden haberi yok. El alemin bir adamıyla mesajlaşıyor. Sonra da mesajları siliyor. Güya anası da kontrol ediyor. Bakayım getir. Bir bakıyor bir şey yok. Hah, helal olsun kızım sana. Çok namuslu çıktın. Halbuki bütün mesajları sildi. Bu da silinen mesaja ulaşamıyor kadın geri. Ben mesela hiç ne mesaj atmayı bilirim, ne silmeyi bilirim, hiç bilmem. Beni ayakta uyuturlar bu şimdiki gençler. Kabir ne güzel dünürdür. Bu hadis-i şerifi İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lil mer'eti sitran. Kadının iki tane örtüsü var. Kadını koruyan iki perde var. Sordular ya Resulallah mahuma, nedir onlar? Buyurdu ki ezzevcu vel kabru, bir evlenirse kocası onu korur, kapatır. Bir de ölürse mezar onu örter, kapatır. Dediler ya Resulallah eyyuma ester, en fazla hangisi örter? Buyurdu el kabru, en iyisi kabir örter. Yani ne demek? Çünkü kocası da acayip bir şey. Veriyorsun kadını kocaya, öyle bir adam ki kadına diyor başını aç. Öyle adamlar var diyor ki karısına, çarşaf giyersen seni diyor hiçbir meclise götürmem. Zaten erkek kadın karışık yere çarşaflı da olsa gidemez ki. Adam illa çarşaf giymeyeceksin. Bazısı başını da örtmeyeceksin diyor. Bazısı efendim ne bu uzun giyiyorsun, dizine kadar çek diyor. Böyle kocalar var. Böyle namussuz kocalar var. Namussuz kocalar var. Onun için kabir daha iyi örter diyor. Ha bu demek değil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların ölmesine dua etmiş. Haşa. Buradaki o mana çıkar mı? Çıkmaz. Ama ne demektir bu? Kızını, hanımını o kadar koruyacaksın, kollayacaksın ki o kadar muhafaza edeceksin ki, işte onun için çarşaf kadının kalesidir. Ama illa çarşaflı da olsa, kalkıp biriyle mesajlaşsa da o yapar yani. Bu nefis, çarşaf giydin mi çarşaf içerideki nefsi düzeltmiyor. Ama çarşaf dış gözleri, kötü gözlerin kötü bakışını çeviriyor. Tabii ki bu da çok büyük bir, elhamdülillah, siperdir, setirdir, örtüdür, engelli. Ama en mühim mesele nedir? İnsanın kendi nefsini dizginlemesidir. Bunun için de evlenmeyi de çok geciktirmemek lazımdır. Kızları çok yaş, uzun yaşa kadar durdurursan, gözleri açılana kadar onunla bununla görüşmelere başlarsalar, bu senin başına iş açar. Onun için hadis-i şerifte altı şeyde acele edilecek buyurulanlardan biri de nedir? Buluğa eren çocuğun evlendirilmesidir. Ama şimdi eskiden 15-16 yaşlarında evlendirilirken şimdi 15-16 yaşında evlendirsen ne derler? Rezil ettin çocuğu bilmem ne falan. Bütün millet karşı gelir. Şimdi ne olmuş? 30-35 yaşa çıkmış evlenme yaşı. Ulan 35 yolun yarısı zaten ya. 35'e geldin iş bitti. 35'ten sonra başlayacaksın oran buran ağrıma. 35'e kadar adam evlenmeden durur mu? Ne olacak o zaman? Zina yapacak. Sen işte efendim gez toz, her şeyi gör. Ondan sonra işte efendim biraz rahatladığın zaman da baktın işte gezip tozacak paran kalmadı, gücün kalmadı falan. O zaman evlenirsin biriyle. Böyle şey olur mu ya? İnsan en güçlü çağında evlenecek. En istekli çağında evlenecek. Canı, gönlü, gözü, efendim, sağa sola bakmayı en çok arzuladığı zaman evlenecek ki gözü de kapatsın, tenasül uzvunu da haramdan kurtarsın. Anladınız? Efendim, böylece evlendirmekte de acele etme sünnetine, sünneti kaybolan bir sünnettir. İnşallah bu sünneti de ehli sünnet kardeşlerimiz ihya etsinler. Şimdi burada daha dolu hadis-i şerif var. Ben bunları söyleyeyim dedim ama bugün de bitiremeyiz. 15 gün sonra nasip olursa inşallahurrahman diğer hadis-i şeriflerden devam ederiz. Çünkü hadis-i şeriflere geldi mi o başkalarının sözüne benzemez. Dırdırdır geçilmez. Hadis-i şerif geldi mi ne oluyoruz mecburen? Duruyoruz. Niye duruyoruz? Şerh için. Çünkü ne buyuruyor? Bana cevami-ül kelim verildi. Ben bir laf söylerim, iki kelime söylerim. İçinde dünya kadar manalar gizlerim. Başkasının sözünde bu kadar konuşabilir mi? Hiç. Ama hadis-i şerif oldu mu farkındaysanız Bir hadis yarım saat, bir saat gider. Bundan dolayıdır ki hadis-i şeriflerin hakkını vermemiz icap eder. Allah Teala Muhammed Mustafa'sını sallallahu anh bizlere himmetçi ve şefaatçi eyler inşallah. Şu mübarek Recep-i Şerif ayı hürmetine önümüzdeki dersleri çok muazzam hadis-i şerifler var. Onlardan da istifadeyi önümüzdeki derste buluşup efendim müzakere etmeyi Rabbim lütfeder, nasip eder. İnşallah Rahman. Bu şey kim dedi bunu? Bu Perşembe. Evet, birbirine karıştırmayın ilanları sonra. Efendim, şimdi birkaç ilan yapıyoruz. Hazreti Hüseyin Efendimizin fazileti ve şehadeti bu yeni çıkan CD'lerden. Bu yeni çıkan bir derstir. Ehl-i Beyt sevgisidir, dindir, imandır. Sevgilerimizi tazeleyelim, şefaatlerine nail olalım. Bu CD'yi aktaralım, herkese dinletelim. İnşallah. Arifan dergisindeki çok kıymetli dualar yazdık. Özellikle bakın orada aklı kıt olan, özürlü çocuğu olan, deliren, yaşlanıp bunayan, efendim akrep sokan, bir zehirli bir hastalığa tutulanlara birçok ayetler topladık. Bütün ayetleri bir araya getirdik. O ayetleri bir arada bir kitapta bulamazsın. Şimdi bu dergide bunlar var. Korkan ne okuyacak? Yalnızlık hissine kapılan ne okuyacak? Neler neler? Dergide çok ilimler var. Ona göre amel edin inşallah. İnsanlara da ulaştırın inşallah. Rahman. Recep-i Şerif Risalesi'nin bulunmayanlar bulundursunlar. Önümüzde de Miraç gecesi var. Duaları var, Miraç gecesi namazları var. Efendim istiğfarları var. En azından son 10 gününde amellerine devam ederiz inşallah. Ondan sonra da Şaban-ı Şerif'e Rabbim kavuştursun inşallah Rahman. Şimdi bu dualarım kitabın yine sırası gelmedi. 3 ders evvel o hadis gelecekti de o duayı söyleyecektim size şifada. Ama biz oraya gelemedik hala. Onun için bir dahaki derse kaldı. İnşallah o derste kitabı alırsınız buradan. O derste ben size o duanın yerini söylerim. Çok mühim bir dua gelecek. 15 gün sonraki derste bir dua ki misli görülmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüdde onu yapmış. Manalarını dinleyeceksiniz, aklınız duracak, şaşacak yani. Önümüzdeki derste okunacak. Onun sayfasını o zaman söyleriz. Bugün sırası gelmedi. Şimdi Lale Gül FM'de yeni yayın dönemi başlamış. Tarihçi Kemal Arkun. Bu Kemal Arkun abimizi ben çok beğendim. Bu TV5'te de yayın yapıyordu. Ben bir rastladım, dinledim. Bir de bazı kitaplar bana hediye göndermişti. Çok muhterem bir abimiz, tarihçi. Bunu dinleyin. Pazartesi 17'de. Yani pazartesileri saat 5'te. 17'de bu Kemal Arkun abimiz öyle bir güzel tarihi anlatıyor ki, hem padişahları anlatıyor. Arada bir ehli sünneti takviye, Vahabilere reddiye, Şia'ya reddiye. Aynı bizim gibi. Ben de böyle bir tarihçi ilk görüyorum. Onun için size tavsiye ederim. Bu kıymetli abimiz hizmet adamıdır Kemal Arkun. Kitaplarını da tavsiye ederim. Ve Allah rızası için ben baktım bazı kitaplara. Padişahların tek tek 36 padişahın hepsini yapmış. Ondan sonra diğer kitapları var. Lale Gül'de bu abimizi dinlemenizi rica ederim. Ben herkes için biliyorsunuz şunu dinleyin demem. Bu tam ehli sünnet bir abimiz. Güzel de ilmi var. Yaşlı büyüğümüz, bizim de büyüğümüz yani. Evet, Allah hizmetlerinin devamını nasip etsin. Salı günleri 19.15 yani akşam 7'yi çeyrek geçe mi? Salı günleri helalinden, helal gıda programı var. Bu da çok önemli. Helal gıda programı, bunlar hocalar heyetinden de kuruldu. Sertifika veriyorlar. Mesela adam bir marka tavukçu. Manisa'dan şuradan her yerden çağırıyor. Şimdi eskiden böyle bir şey yoktu. Biz diyorduk ki makine kesimi murdar olur. Makine kesimi tavuk yemeyin diyorduk. Siz de diyordunuz el kesimi nerede bulacağız? Ama biz bu fetvaları vere vere birçok hoca efendiler, hatta bizim ihvandan olan hoca efendiler bile makine kesimi yenir dediler. Kaç sene evvel Ramazan'da ihtilaf çıktı. Ben dedim ki yenmez. Allah'ın izniyle bizim doğru olduğumuz tabi sabit oldu. Bundan dolayı şimdi bizim bu fetvamız neticesinde bütün fabrikalar diyorlar ki gelin bizi teftiş edin, helal sertifikası verin bize. Elhamdülillah. Şimdi eskiden ben 5000 tane kesiyorum günde, makinasız olmaz diyorlardı. Şimdi 15-20 adam fazla aldılar. Sadece başlarını bismillah bismillah kesiyorlar. Elhamdülillah yetiştiriyorlar. Niye evvelce öyle diyorlardı, millete haram yediriyorlardı? Bu helal gıda programında bu kardeşlerimiz yetkilidir. Hem hükümetten de belge veriyorlar. Bizim Fatih Kalender Hoca Efendi de bu heyetin içinde. Ta Manisa'ya şuraya buraya gidiyorlar. Diyorlar ki bu makinalar olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Helal belgesi istiyorsanız şunu şunu şunu değiştireceksiniz. Mesela sıcak suya, haşlak suya içi pisken atılmaz falan. Bunların hepsi şu anda elhamdülillah biraz yoluna girmeye başladı. Bu helal gıda programında da bilgiler alırsınız. Şampuanlardan tut, sabunlardan tut, yiyeceklerden tut, bunların helal mı, haram mı, içeriğine. Bu programda salı günleri 19-15. Her pazar 19'dan sonra biyoenerji uzmanı efendim, saat bu pazar günleri 7'den sonra Ramazan Güler, o da muhterem bir insan, kıymetli bir abimiz. Onda canlı programı oluyor. Bu vesileyle yeni programlar var. Bizim sohbetlerimiz de Lale Gül'de çok artırılmış, değil mi? Haftada kaç sohbet var? 24. Haftada kaç sohbet oluyormuş? 24. Ayda 90 sohbet var. Şu anda Lale Gül Efendi'de ayda 90 sohbet var. Sade benim. Diğer hoca efendiler hariç. Hala duymadım diyen varsa ahirette ona bir sopayı basarlar ya. Ne duymadın sen? Yaşlıydım, hastaydım, gelemedim. Düğme başının dibinde. Çevir. Biraz canlı yayınlarda cızırtı mızırtı dendi. O şikayetler bu hafta düzeliyor. Çünkü ses düzeni yapıldı. Bak burada oda yapıldı. Bütün bu şeyler yenileniyor. Kablolar eskimiş 10 senelik, 15 senelik. İnternet kameralar, bağlantılar yeniden, cihazlar alındı. Bunlar hep masraf. Dolayısıyla yeni bir şey başladı. Bundan sonra hem görüntüde hem seste bir cızırtı kalmayacak inşallah radyoda ve internette. Evet. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel ve Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Salatu Vesselam Ala Seyyidil Mursaline Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecmain. Allahümme inna eselükel cenneh. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenneh. Ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna eselükel cenneh. Ve mâ qarrabbe ileyâ min kavli ve amel. Ne'udü bike minen nar. Ve mâ qarrabbe ileyâ min kavli ve amel. Allahümme inna eselüke min khayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ne'udü bike min şerri mesta'adeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müsta'an. Ve aleyke velâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 15 sonra Recep'in sonu mudur, Şaban'ın başı mıdır? Takvim bakar mısınız? 15 sonra. Şaban'a geçiyor mu? Ama o zaman çok önemlidir. Şaban Şerif kimin ayıdır? Muhammed Mustafa'nın ayıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Resulullah'a nasıl yardım edilir? Onun sünnetini, hadis-i şeriflerini duyurmakla. Şimdi önümüzdeki 15 gün sonra Şifa-ı Şerif'te Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail olmak ve onun dinine yardım etmek, sünnetine, hadislerine yardım etmek üzere kadın erkek seferberlik yapalım, insanları davet yapalım. Resulullah'ın ayında onun dersinde, Şifa-ı Şerif onun dersidir, onun dersinde toplanalım inşallah. Mutlaka bak yazdır, sıcaktır demeyin, Kainatın Efendisi'nin ayında inşallah onun dersinde buluşalım, birbirimizi haberdar edelim. Rabbim Habibini hoşnut ve razı eylesin. Cümlemize şefaatçi eylesin. Cümlemize şefaatçi eylesin. Amin diyen dillerini harcı hemden azad eylesin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Bu yazın sıcağında, bu tatil gününde Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini tercih eden bu kadın erkek kullarını sen de diğer kullarına karşı tercih eyle ya Rabbim. Amin. Günahlarımızı affeyle ya Rabbim. Amin. Çocuklarımızı hayırla ıslah eyle ya Rabbim. Amin. Hidayet eyle ya Rabbim. Amin. Bize güzel ahlak nasip eyle ya Rabbim. Kötü ahlakı bizden izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi zorlamadan, zoraki yapmacık yapmadan içimizden getir ya Rabbel Alemin. Bizi herkese karşı güzel huylu ahlaklı eyle ya Rabbi. Kimseyi üzmekten, kırmaktan, kalp kırmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Çevremizde bizi örnek eyle ya Rabbi. Bizi görenleri İslam'a ısındır ya Rabbi. Bizi sıcak kanlı eyle ya Rabbi. İnsanlarla kaynaşan, Müslüman kardeşlerimizle kaynaşan kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin. Sen fazl-ı kereminle dedikodu yapmaktan muhafaza eyle. Çok soru sormaktan muhafaza eyle. Başkalarından istemekten muhafaza eyle. Mallarımızı zayi etmekten muhafaza eyle. Verilecek şeyleri engellemekten muhafaza eyle. İstenmeyecek şeyleri istemekten, istetmekten muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin çocuklarımızı özellikle kızlarımızı zayi etmekten bizi muhafaza eyle. Allah'ım senin kızlarımızı da oğullarımızı da yetiştirmekten aciz kaldık. Sana havale ettik. Sen terbiye eyle ya Rabbi. Bizi de onlarda ıslah eyle ya Rabbi. Mal evlat sebebiyle zikrinden alıkoyma ya Rabbi. Dünya ahiret husrandan muhafaza eyle ya Rabbi. Yoluna harcamak, infak etmek nasip eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kerem ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirette en yakın eyle ya Rabbi. En yakın meclislerde oturanlardan eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kerem ile gevezelikten muhafaza eyle ya Rabbi. Cimrilikten muhafaza eyle. Mala yaniden muhafaza eyle. Ya Rabbi hemden, gamden, kederden sana sığındık muhafaza eyle. Korkaklıktan, cimrilikten sana sığındık muhafaza eyle. Ya Rabbi Düşmanlara yenik düşmekten sana sığındık, muhafaza eyle. Düşmanların kahretmesinden bizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya Gayrun Nasirin ve ya Gayrul Fatihin. Güç yetmez, takat getirilmez belalardan muhafaza eyle. Şakavet, bedbahtlıktan muhafaza eyle. Hakkımızda kötü kaza ve kaderlerden muhafaza eyle. Düşmanların sevinmesinden bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi. Suriye'deki Müslümanlara yardım eyle. Ehl-i Sünnet'e yardım eyle. Ya Rabbi, İran, Hizbullah'ın Şiaları toplamış Müslümanları boğazlıyorlar. Onları kahreyle ya Rabbi. Katleyle ya Rabbi. Sen Ehl-i Sünnet, çoluk çocuk evlerinden, yurtlarından muhacir oldular. Hicretlerini mübarek eyle. Bizim de bu vatanımızda onları güzel ağırlamamızı nasip eyle. Orada geri kalan yüz binlerce, milyonlarca Ehl-i Sünnet tehlike içerisinde. Devamlı köyleri, kentleri basılıyor. Bu Nusayri rejimini, bu Mahir denen belayı, bunların ya Rabbi bütün güçlerini imha eyle. İptal eyle. Libya'daki Müslümanlar da bir an evvel iç savaştan kurtar ya Rabbi. Kazzafi belasını ya Rabbi ortadan kaldır ya Rabbi. Sen ya Rabbel alemin ve ya gayrun nasirin. Fas'tan Yemen'e kadar Ehl-i Sünnet'e hürriyetini bahşeyle. Ehl-i Sünnet'i her yerde aziz eyle. Mansur muzaffer eyle. Başlarındaki Yahudi uşağı rejimleri def-u ref-u izale eyle. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Bizim vatanımızda karıştırmak isteyen, ırkçılık yapan, askere polise düşmanlık eden, askerin polisin kanını helal gören zalim teröristleri ve bunların destekçilerini kahreyle ya Rabbi. Bunların Büyük Ortadoğu projesine, bu Yahudi Siyonist projeye hizmet ettiklerini ya Rabbi biz bilmekteyiz. Sen bunlara bilmeden uyan aldananları da sen uyandır ya Rabbi. Onlar da anlasınlar bu Yahudinin projesi olduğunu ya Rabbi. Vatanımızı böldürme ya Rabbi. Ezanımızı susturma ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerim'le namazlarımızı, cemaatlarımızı, cemiyetlerimizi dağıtma ya Rabbi. Ehl-i Sünnet'te bizleri cem eyle ya Rabbi. Yahudi Hristiyanların, kafirlerin cennete gireceklerini iddia ederek, diyalogçuluk yaparak, milletin itikadını bozmak isteyen, dış güçlerle gizli anlaşmalar yapmış olup, memleketteki dini itikadı bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bunlara ya Rabbi, iyi gözle bakan, yardım edenleri uyandır ya Rabbi. Hakkı batıldan seçtirttir ya Rabbi. Bunları batıla hizmet etmekten kurtar ya Rabbi. Bunları Ehl-i Sünnet'e döndür ya Rabbel Alemin. Efendi Hazretlerimizin şu tecdit döneminde bu nuru parlat ya Rabbi. Efendi Hazretlerimizin bu açtığı çığırı tamamlat ya Rabbi. Sen bu milleti, onun vekilleri, onun hocaları, onun cemaatleri bereketiyle yeniden Ehl-i Sünnet'e çevir ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesira ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi kadınımız, erkeğimiz ne muratla geldikse hayırlı muratlarımıza nail eyle. İçimizdeki dertleri, müşkilleri hallu asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Her türlü hayırlı murada nail olarak ve bütün korktuklarımızdan emniyet dairesine dahil olarak çıkmak buradan nasip eyle. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı eyle. Elimizden tutmasını, bize himmet etmesini nasip eyle. Amin. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Es-salatu vesselam bi'adedi ma fi ilmillah. Aleyke ve ala alike ya Seyyidena ya Resulallah. Bu dersten hoşnuttur, razıdır. Şifa Şerif derslerinde ve kendinden bahsedilen derslerde, hadis-i şerif meclislerinde mutlaka ruhaniyeti gelir, hazır olur, şahit olur. Onun için kendisinden istiyoruz ve müracaat ediyoruz. Bizim elimizden tutması için himmet dileniyoruz. Huz bi eydina ya Resulallah. Eğithna ya Resulallah. Edrikna ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve meşâkhina kâfe ve ilâ ruhu ruhina imam tarikatına efendim babamız khâz vatan ve ilâ arvâhim ve atnâ ve atil müslimin ve envâtil cemaatil hâdırin. Bütün geçmişlerimizin Adem babamızdan Havva anamıza kadar bizi doğuran ne kadar ecdad-ı ceddatımız mümin olarak öldülerse hepsinin ruhlerine ulaşmak üzere. El-Fatiha.